राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 23 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो अपना जीवन सार्थक करना है और सार्थक तभी होता है जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसकी प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। सगुण की हो निर्गुण की हो साकार की हो निराकार की हो भगवत प्राप्ति हो जाए तो जन्म सफल हो जाएगा। भाई और बहन सबका स्त्री हो पुरुष हो कोई हो मनुष्य शरीर धारण किया है तो उसका फल ये होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हुआ। एक पशु की तरह ये भी हो गया। बिना सिंह पूछ का पशु है भद्दा पशु भद्दा पशु पशु में सिंह पूछ न हो तो भद्दा लगता है। ये भद्दा पशु है पशु बड़ा भी भद्दा है मनुष्य बड़ा तो है ही नहीं। मनुष्य बड़ा तभी है जब प्राप्ति कर ले परमात्मा की और उसका मौका अभी आया हुआ है। बड़ा सुंदर मौका है। अभी बड़ा अवसर अच्छा आया है। प्राप्ति हो सकती है। हम अगर चाहें तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। सबसे उत्तम चीज है परंतु केवल चाहना से मिलता है। केवल चाहना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। पुण्यात्मा हो पापात्मा हो कैसा ही हो मनुष्य मात्र अधिकारी है। मनुष्य को हो चाहे अधिकारी को हो बात एक ही है। मनुष्य मात्र और परमात्मा तो प्राप्त कर सकता है। अधिकारी का वर्णन भी आता है परंतु ऐसी बात संतों के मुख से सुनी है कि सब के सब अधिकारी है। जो प्राप्त करना चाहे वही प्राप्त कर सकता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। इस बात से केवल आपका उत्साह चाहिए और उसी के लिए ही मानसरी मिला है और मानव शरीर चला जाएगा फिर प्राप्त कर लो हाथ की बात नहीं है। मानव शरीर में अधिकार है पक्का और ये मौका चूक गया तो फिर अधिकार नहीं है। फिर अपना हाथ की बात नहीं है। ऐसी बात है। इस बात से इसलिए है तत्परता से लग जाना चाहिए। अपनी खूब इच्छा भीतर से एक इच्छा, एक इच्छा में यह है कि दूसरी इच्छा ना हो, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुख पावे सुख पावे, लाभ हो हानि हो, लोग अच्छा कहे मंदा कहे भला कहे बुरा कहे, आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे कुछ भी हो, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। निंदा हो तो मैं स्वीकार है, निंदन तू दी निपना ही वास्तु बंतु, वैसे स्तुति करो तो स्तुति करो, निंदा करो निंदा करो। और लक्ष्मी क्षमा विष्णु गच्छम, लक्ष्मी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, चली जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा ध्येय नहीं है लक्ष्मी, आद्य हमारे मनसु यदांतरे वा, आज मृत्यु हो जाए तो परवाह नहीं, अरे मंत्र जीते रहे तो परवाह नहीं, न्याय आत्मा परिचलन पदन धीरा, पंडित होते हैं न्याय रास्ता है उसको विचलित नहीं होते, उसे लग जाते हैं, संसार में सब भला करे कोई चाहे बुरा करे, प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, चाहे लक्ष्मी आवे चाहे ना आवे, आराम मिले चाहे ना मिले, रोटी कपड़ा आदि ठीक मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो परवाह नहीं, परंतु एक परमात्मा की प्राप्ति जरूर करना है, ये बात दृढ़ता से हो जाए तो कम मिल जाएगा और परवाह नहीं तो कम मिल जाएगा, संदेह नहीं है, ऐसी बात है, ऐसा अवसर है, आजकल का अवसर ऐसा है, ऐसा समय आया है, और ये समय हरदम रहेगा नहीं, अभी जैसा समय है ऐसा समय हरदम नहीं रहेगा। शेर जी थे उस समय भी समय था, पर वो रहा नहीं, तो ये अपार का समय ये भी रहेगा नहीं, ये भी रहेगा नहीं, कितना रहेगा क्या पता, पता नहीं है था कुछ पता नहीं है, पर नहीं रहेगा ये बात पक्की है, ये बात एकदम पक्की है, ये कहावत है मरी और तरी कभी कभी आती है, कभी मरी आती है कभी तरी आती है, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है, परंतु ये बार मार दे उन्नति का एक मौका है सुंदर, और जिन्होंने विचार किया है वे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी देखने में आता है। कई बार है मैं ना कोई भाई इसमें लगे हुए हैं, तो आप लोग भी सब विचार कर ले तो बड़ी बढ़िया बात है। हम तो दो बात कहे हैं, दो बात ही केवल, हमारी कोई चीज नहीं है, इस पर विचार करो आप, हमारी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, कितनी दुनिया है बड़ी भारी, रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसी दुनिया है, उस दुनिया में भी हमारी तिल जितनी चीज नहीं है, हमारे केवल एक भगवान है, उसके सिवाय हमारी चीज हुई नहीं है, और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात है, एक हमारी चीज नहीं है, ईश्वर विस्तार रूप आपकी चीज क्या है, रुपये आपके हैं, कुटुंब आपका है, घर आपका है, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है, विचार करो कितना दिन साथ में, ये कितना दिन साथ में रहेगी, इज्जत प्रतिष्ठा ये कितना दिन रहेगी, ये बातें है कितना दिन है नहीं अपने, विश्व की बात है, आए जब लाए नहीं कुछ भी नंग ढंग आए थे, जाओ तो ले जा सकते नहीं कुछ भी, अपने क्या है बताओ, अपने चीज कोई है ही नहीं, अपने एक परमात्मा है। वे परमात्मा ऐसे है उसको आप चाहे तो आपके साथ में, आप न चाहे तो भी साथ में, बिल्कुल उपेक्षा कर तो भी भगवान साथ में, नरक में जाओ तो भी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भी साथ में, सर्व से चाहो हृदय सन्निष्ठा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि, हृदय में विराजमान है, उनके सिवाय कोई अपना है नहीं है, वो सदा साथ में है, सबके साथ में है, उसे प्राप्ति होने पर फिर पूरा काम हो गया, फिर कोई परवाह नहीं है, ऐसी है, ऐसा एक मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, पा लो तो भैया निहाल हो जाओगे, नहीं तो रह जाओगे भी, पश्चाताप होगा पीछे, सो परत तो पाप ही सिर धुर धुनी बचता है, सिर धुर धुनी बचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, ऐसे मौका पाकर के भी अगर प्राप्ति नहीं करी तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे पश्चाताप से कोई फायदा नहीं हुआ, फिर उन्होंने से क्या हो, खामोशा जब खरी सुखो ने समय सुख फिर का बचता नहीं, फिर बचता रहा है, समय है मौका है बड़ा सुंदर है, अभी अच्छा है मौका, और ये मौका जा रहा है हाथों से निकल गया है, जा रहा है, ज्यादा नहीं कब चला जाएगा पता नहीं है, परंतु ये बात निश्चित है कि ऐसा मौका हरदम नहीं रहता, हरदम रहने आता है, ये तो अवसर है, अगर अवसर में सार्थक बना दिया कर लिया तो काम हो गया, नहीं तो पश्चाताप होगा, सिवाय पश्चाताप में और कुछ हाथ लगेगा नहीं, पश्चाताप का फल भी कुछ नहीं, रोने का फल भी कुछ नहीं, अभी काम कर लो भी ठीक है, सच्चे हृदय से लग जाओ, उन्नति जरूर हो गई, आपके हमारे से उसी वजह से हो गई, संसार के कामों में तो उन्नति भी होती है, उन्नति भी होती है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, इस मार्ग में नुकसान नहीं हुआ, इस मार्ग में नुकसान नहीं होता, लाभ तो जैसे इच्छा होती है उत्कर्ष में जैसा होती है वैसा होता है, पर नुकसान नहीं होता, उल्टा बल नहीं होता, प्रतिभा ने विद्य थे सर्व भाई महत्व भया, थोड़ा भी अनुष्ठान महान भाषण रक्षा करता है, बड़ी भारी उन्नति की बात है, अभी लोगों में हासिल बहुत है, तरह तरह की अगल लगाया, खाने पीने में चीजों में भी सबको शांति नहीं मिलती है, हरे के पास में ठीक अस्त हो गई बोलता भी नहीं है, और लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्षा दम्भर पाखंड बहुत है, ऐसे मौके में अर्थ कर दो तो काम हो जाएगा पूरा, ऐसा मौका है सुंदर, और हाथ से निकल जाएगा तूर्ण व्यते तटापते धन मृत्युवत, भगवान माया पूर्ण यथेत, जल्दी यत्न करो न पतेत, जब तक शरीर न रहे शरीर है तब तक कर लो, निश्चेष है कल्याण के लिए, विषय मिलेगा, पशु पक्षी मिल जाए तो मिलेगा, कीट पतंग हो तो मिल जाएगा, विषय करो जरूरत, सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्य मर्तदमनित्यमपि अधीर तूर्णं यते न प्रदेदुर्मृत्यया निःशेषाय विषय खलु सर्वतश्चात्। ऐसा मौका है, सुंदर बात है, और केवल अपना अपना काम है, ऐसा दूसरे का काम नहीं है। जैसे प्यास लगे तो खुद पीने से ही विश्राम दोगी, भूख लगे तो खुद भोजन करना पड़ेगा, रोग हुआ दवाई खुद गुजारनी पड़ेगी, ये दूसरे का काम नहीं होतेगा। ये होगा नहीं, ऐसे मजदूर का काम नहीं होगा, ये खुद खुद से करना पड़ेगा, खुद खुद ही। सुंदर मौका आया है, बड़ा अरसा मौका है, अवसर है, अपनी कोई चीज नहीं है। एक बात भी ठीक लगे तो आप विचार करो, इस पर आप प्रश्न करो, आप तर्क करो, और जानने के लिए समझने के लिए बुद्धि में प्रवेश करके समझो कि अपनी चीज क्या है, अपनी क्या है, अपनी चीज है, हजार है, दस हजार, लाख, दस लाख, बीस लाख, करोड़, दो करोड़ रुपये हमारे पास समझ में है, एक कोड़ी भी नहीं है। वहम है, कोरम वहम, कोरम वहम। आज प्राण निकल जाए तो खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश है, कोरम वहम, कोरम वहम। इन लोग में भी आत्मी बात नहीं है, और सब चलेगा ही नहीं। इस लोक में भी रुपयों के रहते हुए भी, रुपयों के रंग रुपये रहते हुए भी रुपयों की तंगी है, रुपयों की तंगी है, खुला नहीं है, बहुत कम आदमियों खुली है रुपयों की तंगी है। जिन वस्तुओं रहते हुए भी उन वस्तुओं की तंगी है, वह तंगी भोगनी पड़ेगी, और परमार्थ तंगी भोगनी पड़ेगी, वो वास्तु बनती है, और वो सदा के लिए है, थोड़ा दिन के लिए संसार की भी जाए, पर वह भी ऐसा निर्भर नहीं हुआ, और परमार्थ उन्नति है, वो हो जाएगी तो हो जाएगी, हो जाएगी सदा के लिए, सदा के लिए हो जाएगी, थोड़े समय के लिए हो, ऐसा मौका है। वो ऐसा है कि जरूर लाभ होता है, जिसमें संदेह की बात नहीं है, पक्की बात है, वो लाभ कर लो, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, मिला लगा के ज्ञान कहीं डूबे, मिला लो जिसका शीशा है, जो चाहे सुख सकता है, ये मौका हरदम नहीं मिलेगा। संसार के विषय मिलेंगे भाई, पर आध्यात्म उन्नति नहीं मिलेगी, ये मौका है, मौका नहीं मिलेगा। ऐसी बात है, इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, देखना है पीछे क्या होता है, हिम्मत कर लो, हिम्मत। तरह तरह की बातें हैं, एक साथ सब सदे, सब साथे सब जाए, एक बात सिद्ध कर लो, सब काम सिद्ध हो जाएगा, अगर उसको नहीं किया तो बहुत कर लो, कुछ नहीं होगा। एक बात है पक्की, सच्ची सिद्धांत में हरेक आदमी, हरेक भाई बहन कोई हो, जरूर कर सकते हैं। वो समय सुख है, पसी क्या है, समय सुख फिर का बसता ने का बसा जो किसी सुखा ने मौका है, समय है। ये समय कभी कभी आता है, हर समय नहीं आता है। मनुष्य शरीर है, तीन चीज बताई संसदी ने, मनुष्यत्व ममुक्षुत्व महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर और उसमें अपना कल्याण हो जाए और फिर अच्छा महापुरुष मिल जाए, ये तीन बात है, ठीक हो जाता। दोनों भवन त्रय में ही बेहतर है, यही बार उग्रह है तो कम भगवान की कृपा से तीन चीज मिलती है, फिर मैं काम करूँ कर।